Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta. Promocja pożyczka nietypowa trwa do odwołania. Regulamin w placówkach i na aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 lutego, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki, a w nim nasza reporterka na temat oczekiwań gospodarzy bliskowschodniej konferencji w Warszawie. Komunikacyjny chaos w Jastrzębiu-Zdroju. Kierowcy autobusów poszli na zwolnienia lekarskie. Kolejne zatrzymanie w sprawie wyłudzeń VAT na ponad 30 milionów złotych. W Warszawie trwa konferencja na temat Bliskiego Wschodu. Przyjechali przedstawiciele 63 państw, w tym 11 z regionu, o którym jest mowa. Przenosimy się na Stadion Narodowy, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, o jakich oczekiwaniach wobec uczestników konferencji mówili gospodarze, czyli szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz i sekretarz stanu USA Mike Pompeo? No to zacznę od szefa polskiej dyplomacji. Minister Jacek Czaputowicz, który otwierał konferencję, mówił, że Warszawa to przede wszystkim dobre miejsce do rozmów o pokoju na Bliskim Wschodzie. To w Polsce, przypomniał, narodził się duch Solidarności, dzięki któremu obalono komunizm i to nasz kraj od lat angażuje się w działania na rzecz bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Polskie wojsko brało udział w misjach stabilizacyjnych, m.in. w Iraku w latach 2003-2011. Byliśmy także wiele lat obecni na wzgórzach Golan i w Libanie, a przez ostatnie lata działaliśmy w międzynarodowej koalicji przeciwko tak zwanemu państwu islamskiemu. Z kolei sekretarz stanu USA Mike Pompeo apelował do uczestników konferencji o merytoryczną dyskusję nad agendą dzisiejszego spotkania. Żaden kraj nie powinien dziś dominować w dyskusji. Mam nadzieję na równą, szczerą i konstruktywną rozmowę i liczę, że to spotkanie będzie prawdziwą rozmową, a nie odczytywaniem swoich stanowisk. A rozmowy uczestników warszawskiej konferencji potrwają do późnego popołudnia. Na 16.30 zaplanowano konferencję, która ma podsumować całodniową dyskusję. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Cena amerykańskiego zestawu HIMARS jest bardzo dobra, zapewnia minister obrony. Mariusz Błaszczak podpisał umowę na dostawę 20 mobilnych wyrzutni rakietowych za 414 milionów dolarów. Tymczasem, jak mówił w Trójce, proponowana przez Amerykanów cena była dużo wyższa. Cena maksymalna zaakceptowana przez Kongres Stanów Zjednoczonych wynosiła 655 milionów dolarów. Eksperci, publicyści porównują nasze zakupy z zakupami naszego sojusznika, bliskiego sojusznika rumuńskiego. To jest cena przynajmniej tak dobra jak rumuńska. Polska jest drugim krajem w Europie, który będzie posiadał system HIMARS. Rumunia kupiła wyrzutnię rok temu. Komunikacyjny chaos w Jastrzębiu-Zdroju. Kierowcy tamtejszego PKM-u poszli na zwolnienia lekarskie. Zorganizowana została komunikacja zastępcza obsługiwana przez MZK. Jak poinformował Rafał Jabłoński z MZK, w całości zostało wznowione kursowanie linii 307. Było to możliwe, ponieważ dwóch kierowców wróciło do pracy po zwolnieniu lekarskim. W całości realizowane są także kursy linii 309. Obecnie nie jest realizowanych około 40% połączeń. Z kolei na liniach 311 i 312 realizowanych jest około połowy kursów. Zawieszone natomiast są linie 308 oraz 310. Jak zapowiada Jabłoński, dopiero w poniedziałek pasażerowie mogą się spodziewać powrotu kursowania autobusów. Mówiła Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. Liczbę osób bezdomnych badano w nocy w całym kraju. Policja, Straż Miejska i pracownicy ośrodków pomocy społecznej sprawdzali pustostany, altany i dworce. Ma to pomóc samorządom w przygotowaniu sposobów pomocy, mówi Iwona Łukasik z ośrodka w Zawierciu. Jeżeli wyrazi zgodę, to na miejsce w schronisku przede wszystkim. Jeżeli nie wyrazi zgody, no to wtedy podejmujemy inne działania. Proponujemy leczenie odwykowe. W ostateczności, jeżeli już z żadnej formy nie skorzysta, możemy zaproponować u nas w MOPS-ie na stołówce posiłek regeneracyjny, żeby mieć kontrolę codzienną, że bezdomnemu nic się nie stało, bo codziennie przychodzi, odbiera posiłek i wtedy jest świadomość, że jest wszystko okej. Miejscy strażnicy codziennie odwiedzają miejsca, w których przybywają bezdomni. Halo, jest tam ktoś? Jakiejś pomocy pan potrzebuje? Nie. Codziennie w godzinach wieczornych te miejsca są kontrolowane i za każdym razem te osoby są pytane, czy potrzebują jakiejkolwiek pomocy i czy chcą udać się do schroniska dla osób bezdomnych. Ustalanie liczby osób bezdomnych w Polsce przeprowadzane jest co dwa lata. W 2017 stwierdzono ponad 33 tysiące osób bezdomnych. Kolejnego przedsiębiorcę, który miał działać w grupie przestępczej podejrzewanej o wyłudzenie ponad 30 milionów złotych VAT, zatrzymało CBA. W tej sprawie zarzuty usłyszało już 26 osób. Śledztwo nadzoruje prokuratura w Katowicach. Według śledczych grupa działała na zasadzie karuzeli VAT, fikcyjnych transakcji w obrocie stalą, między innymi z Czechami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu Polskie Radio 20. 24.pl.

choć drogi cel. Trzecią godzinę naszego czwartkowego spotkania do południa jak zawsze rozpoczyna piosenka dnia. Dzisiaj to Szarówka, nowy singiel Darii Zawiałow. Przeczytałam wszystkie listy od Państwa w czasie serwisu informacyjnego, a listy wszystkie o książce. I want my MTV. Pytania o to, czy można kupić w Polsce, czy jest polska wersja. Nie, nic mi o tym nie wiadomo. W ogóle nie miałam też pojęcia o istnieniu tej książki, ale to jest właśnie magia jednego z moich najukochańszych miejsc w Nowym Jorku, czyli słynnej księgarni Strand. Ilekroć tam jestem, mam wrażenie, że wracam do czasów szkolnych bibliotek, bo jest coś w sercu Broadwayu, w sercu Manhattanu, w tym miejscu, gdzie nagle czas się zatrzymuje i zatrzymuje się także rzeczywistość wypełniona ludźmi, którzy kochają książki i kochają czytać. A magia Strand polega także na tym, że w tych kilometrach książek, bo reklamują się tym, że tam są kilometry książek, bo są, zawsze znajdzie się coś, o czym w ogóle nie wiedziało się, że jest, a przede wszystkim nie wiedziało się, jak bardzo potrzebuje się tej książki. I jednym z takich właśnie odkryć jest to I Want My MTV. Nieocenzurowana historia muzycznej wideorewolucji. Rob Tannenbaum i Craig Marks. Okładkę książki można zobaczyć na moim Instagramie, na moich stories, jeśli ktoś jest zainteresowany. A książka jest wypełniona wywiadami z uczestnikami zdarzeń. Nie obejmuje całego okresu działalności MTV, gdyż później może lepiej ciszej nad tym wszystkim, co się zdarzyło, ale jest od początku do w pewnym sensie końca. I już pierwsze zdania książki są wspaniałe. Książkę otwiera Billy Gibbons z zespołu ZZ Top swoim wspomnieniem. Pewnej nocy zadzwonił do mnie Frank, nasz perkusista, i mówi: ej, słuchaj, leci dobry koncert w telewizji, powinieneś go zobaczyć. No i przez kilka godzin siedziałem przed ekranem, oglądałem ten koncert i oddzwoniłem do niego i mówię: słuchaj, a jak długi jest ten koncert? On mówi: nie wiem. 12 godzin później wciąż oglądaliśmy telewizję. W końcu ktoś do nas powiedział: nie, słuchajcie, to jest taki nowy całodobowy kanał muzyczny. Ja na to: co? Bo tak właśnie pojawiło się MTV. Nagle, bez żadnych anonsów, bez jakiegokolwiek zawiadomienia nas, że coś takiego się zbliża. To było inne niż cokolwiek, co było wcześniej. I przechodzimy do strony 460. Już mamy prawie lata 90. i wspomnienia dwóch panów, producentów telewizyjnych. Jim Burns mówi o tym, że wspólnie z Bobem Smolem, również producentem telewizyjnym, poszli na koncert Bruce'a Springsteena do Madison Square Garden. Bruce wracał i wracał na kolejne bisy, aż w końcu wyszedł na ten ostatni. Już tylko on usiadł na stoliku, zaśpiewał, zagrał na akustycznej gitarze. Jim Burns, producent, mówi: i kiedy wychodziliśmy, powiedziałem do mojego kumpla Boba: wiesz co, z tego mógłby być niezły program telewizyjny. No i z tego zdania powstał pewien niezły program telewizyjny. Thank you. my girl, don't lie to me. Tell me, when did you sleep last night? In the pines, where the sun don't ever shine, I would shiver the whole night through. Girl, my girl, where will you go? I'm going where the cold wind blows. In the pines, where the sun shine, I would shiver the whole night through. The husband was a hard-working man, just about a mile from here. His head was found in a driving wheel, on his body shine, I would shiver the whole night Nirvana, Where Did You Sleep Last Night? Finał ich słynnego koncertu z cyklu MTV Unplugged. Państwo są niezawodni. Pan Bartosz pisze, że pani mówi, a ja już działam i podsyła mi w załączniku screen swojego zamówienia książki I Want My MTV. A pan Piotr pyta, czy może by tak nie porozmawiać z jakimś wydawnictwem na temat tłumaczenia i wydania takiej książki. Przecież to jest też nasze dziedzictwo kulturowe, nasza młodość, nasze pierwsze kontakty z muzycznym światem. A czy kogoś to jeszcze w ogóle interesuje, panie Piotrze? Nieprawda, interesuje, bo widzę to choćby w korespondencji od państwa. Anna.gacek@polskieradio.pl. Wracamy do historii cyklu MTV Unplugged. Przewodnikami po tej historii są Bob Small i Jim Burns, producenci tego cyklu i ci, którzy go wymyślili, chociaż jak to zwykle bywa z sukcesem i co także jest podkreślone w tej książce, nagle ojców sukcesu MTV Unplugged było wielu, ale tak naprawdę to właśnie panowie Jim i Bob. No i tak, pan Bob Small wspomina. Wymyśliliśmy w końcu akustyczny program muzyczny, ale powiedzieli nam, że nie, wiecie co, muzyka folk to się nie sprawdzi w MTV. Próbowaliśmy im wyjaśnić, że to nie będzie muzyka folk, ale kompletnie to na nich nie działało. Jim Burns wspomina, mieliśmy przyjaciółkę jednak w MTV, która była mocno po naszej stronie, Judy McGrath. Ona mówiła o naszym projekcie kilku ważnym osobom, ale to i tak nic nie dało. Poszliśmy więc do innej telewizji, do PBS, ale oni także nie lubili tego pomysłu. I wtedy okazało się, że Judy, czyli nasz dobry duch w MTV, awansowała. I kiedy okazało się, że awansowała, powiedziała, mam teraz trochę pieniędzy. Nie chcielibyście nagrać pierwszego odcinka w studiach telewizji VH1? I sama Judy McGrath mówi, kiedy usłyszałam o tym pomyśle, powiedzieli mi jednocześnie, że ktoś im powiedział, że MTV nigdy nie zrobi tego programu. I kiedy usłyszałam to zdanie, wiedziałam, MTV zrobi kiedyś ten program. Bob Small wspomina, że czasy były niesprzyjające. Było szaleństwo na punkcie programu MTV Raps, była super popularna muzyka metalowa, nikt nie grał na gitarze akustycznej, to po prostu nie miało prawa się zdarzyć i nikt nie wierzył w cykl MTV Unplugged. Dali nam 4 godziny, by ustawić wszystko przed nakręceniem pierwszego odcinka i 4 godziny, by go nakręcić. Budżet na to było jakieś $18,000. Pamiętam, że nie miałem nawet pieniędzy na to, by zatrudnić kogoś do reżyserii tego programu, musiałem podjąć się tego sam. Jednocześnie wieszałem scenografię, robiłem właściwie wszystko. Nawet nie byliśmy w stanie zaprosić ludzi na nagranie tego odcinka, bo przez pierwszych kilka nagrań nikt nie był zainteresowany tym cyklem. Pamiętam, że wśród publiczności siedziały osoby, które malowały artystów i ich asystentki. Pamiętam także, że chodziłem po ulicy i mówiłem, chodźcie zobaczyć dzisiaj Sinead O'Connor. Jak ta historia się skończyła, doskonale wiemy. Cykl MTV Unplugged okazał się wielkim, wielkim sukcesem. Jim Burns właśnie wspomina, że kiedy zaczęły ukazywać się płyty wydawnictwa dokumentujące cykl MTV Unplugged, przyszły też z tym pieniądze. Jim Burns wspomina, kupiłem sobie nawet Mercedesa, którego nazwałem Rod Stewart, ponieważ kupiłem go za pieniądze, które otrzymałem właśnie za koncert Roda Stewarta w cyklu MTV Unplugged. Panowie wspominają także, że kiedy pojawiła się na planie Mariah Carey, by dać koncert w ramach cyklu MTV Unplugged, wiedzieli, że coś się zmieniło, ponieważ przyszła już ze swoją makijażystką, ze swoją stylistką, ze swoimi asystentami, z 2 osobami ustawiającymi oświetlenie. Nagle czar prysł. Więc jeszcze na chwilę o tych czasach magicznych w cyklu MTV Unplugged. W książce wspomina także Rick Cream, który pracował w telewizji od 1982 roku, awansując w końcu na naprawdę wysokie stanowisko. Rick Cream wspomina, jak bardzo musiał walczyć o to, by Pearl Jam pojawił się w cyklu MTV Unplugged. Rick Cream mówi, bo to było coś nie do pomyślenia, by cykl MTV Unplugged dać komuś, kto właśnie debiutuje. I nie pamiętam jak, ale w końcu udało mi się przekonać, by jednak dać Pearl Jam szansę. Ale nie dostaliśmy na to wielkich pieniędzy, więc kręciliśmy ich od pierwszej w nocy, by zaoszczędzić pieniądze chwilę po tym, kiedy z planu zeszła Mariah Carey, bo dzięki temu wszystko mieliśmy już ustawione. Ciągle mam dreszcze, kiedy myślę o tym koncercie właśnie Pearl Jam. To był jeden z kilku momentów w życiu, kiedy zobaczyłem zespół na scenie i pomyślałem, okej, z tego będzie naprawdę wielka rzecz. Ten moment, kiedy wykonują utwór Porch, Eddie staje na swoim krześle i zaczyna wypisywać pro-choice na swoim ramieniu, to był niezwykły moment w ich życiu. Zresztą w moim też. So room to climb in. go walk outside. I'm surrounded by some kids in pain. Ooh, I can feel their laughter. Oh, why do I see and twisting thoughts that spin round my MTV Unplugged i w ramach tego cyklu koncert zespołu Pearl Jam. I chyba jednak ten najsłynniejszy moment, wykonanie piosenki Black. Książka I Want My MTV, wciąż padają o nią pytania. Nieocenzurowana historia wideo muzycznej rewolucji Rob Tannenbaum i Craig Marks. Nie przetłumaczona więc w wersji oryginalnej, ale z całego serca polecam. A jeśli już jesteśmy przy oklaskach i przy emocjach koncertowych, mam teraz dla Państwa zaproszenia na najbliższą niedzielę do studia imienia Agnieszki Osieckiej na godzinę 19:05 na koncert Krzysztofa Zalewskiego z repertuarem Czesława Niemena. Najbliższa niedziela, 17 dzień lutego o 19:05, Trójka, studia imienia Agnieszki Osieckiej, Krzysztof Zalewski. Proszę w tej sprawie do mnie pisać anna.gacek@polskieradio.pl. Mam zaproszenia, ale obowiązuje pytanie wstępu. Jakie to dwa czarowne kobiece głosy towarzyszą na płycie Krzysztofa Zalewskiego z piosenkami Czesława Niemena? Odpowiedź na to pytanie to jest pierwszy etap eliminacji, a drugi to oczywiście szczęście. Kto pierwszy, ten lepszy. anna.gacek@polskieradio.pl. Koncert Krzysztofa Zalewskiego w najbliższą niedzielę w Trójce. Autopromocja. Wiesz, który już rok biegamy z naszymi słuchaczami? No tak, to już 10. sezon. Wcale nie czuję tych kilometrów w nogach. Pewnie dlatego, że namawiamy do biegania z głową i pod okiem profesjonalistów. Biegam, bo lubię. Ja też. To co, słyszymy się co czwartek? W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17:20. Do usłyszenia. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy Do reklamy. Panie Tytusie, pralkę chciałem kupić. Się rozumiem. Przetransportować, zainstalować, sprzęt do zabudowy zamontować i podłączyć. W sypialni. W sypialni? Lubię oglądać, jak to pranie tak się kotłuje. To mnie usypia. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Cześć, kochana. Co tam kupujesz? Witaminę D3. Nie zgadniesz za ile? Nie wiem, 10 zł? Za 2 zł. Zobacz. Ale to jest Neomag. Neomag Forte D3, czyli wysoka dawka magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3. A Neomag Forte D3 kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Ty w aptece? Taki okaz zdrowia? Kupiłam suplement diety Preventic, olej z wątroby rekina z witaminą A, D i czosnkiem wzmacniam odporność. Super! A dlaczego tylko 60 kapsułek? Bo tu jest 2 razy więcej oleju w jednej kapsułce. Jednoskładnikowe produkty często zawierają tylko 250 mg oleju. Pani magister, to ja też poproszę Preventic. A jeśli stosujesz witaminę D3, weź Preventic wzmocniony aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3. Odporność i oszczędność. Aflofarm. Mamo, a dlaczego wędliny ze Stokrotki są takie dobre? Bo są idealnie wybrane i sprawdzone przez specjalistów. Szynka doskonała w smaku Gobarto tylko 2,69 za 100 gramów. Oraz kawalawatca Kimbo Dallmayr Prodomo 13,99 za opakowanie. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Kaszel suchy czy mokry? A teraz? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer 1 na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nierzytach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na chrup. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut południe, obok mnie Katarzyna Podchnicka. Dzień dobry. Dzień dobry. Też przejrzałaś książkę I Want My MTV. Tak, ale tak króciutko. Jeszcze bym chciała poprzeglądać trochę, jeśli pozwolisz. Pozwolisz. Ja tak nie lubię pożyczać książek. Ale nie będę pożyczać, ja na reklamach. Szybciutko. Ciach. Ale to jest taka książka, że nie da rady ciach. Nie, no to sama powiedziałaś, że musisz mi ją pożyczyć w takim razie. No dobrze, ale my teraz nie o książkach. Wymienię książkę na jakiś dobry przepis. A dobra, może tak być. A nóż widelec. No dobrze, temat książki I Want My MTV zakończyłyśmy, poza anteną dokończymy. Tak, teraz I Want My Food. Tak, ale rozumiem, że nie mówisz dziś o walentynkach. Niespecjalnie. No, ale miłośnie grasz, to wiesz. Ja zawsze gram miłośnie. No tak, bardzo pięknie. Zresztą, jak zwykle zresztą. U mnie bez miłości się nie da, no bo każda osoba, z którą w tym cyklu rozmawiam, kocha jeść, kocha poznawać nowe smaki, doceniać dobre produkty, rozsmakowywać się w tym, co prawdziwe, no i kulinarnie wyjątkowe. No i taką osobą niewątpliwie jest Geno Miętkiewicz, znawca i smakosz polskich serów zagrodowych, no ale nie o serach dziś będzie. Geno będzie opowiadał o chlebie. A co najbardziej w dobrym chlebie lubi mój gość? Chlebową, chrupiącą skórkę. Skórka musi być głęboka, wielka i to jest właśnie zaleta porządnego chleba takiego wiejskiego. Kiedy ma kilogram, to i wygląda na kilogram, a nie, że któryś wygląda na kilogram, a ma tylko 45 deko. To nie o to chodzi. Chleb musi być zwarty, oczywiście musi mieć piękną taką dziurkowatowość. Nie wiem, to chyba nowe słowo. Ale chodzi o to, że ma być taka gąbeczka w środku, natomiast skórka musi być takie fajne, brązowe płatki, jakby jak wyschnięte błoto, a pod spodem coraz jaśniejsze, ale brązowe, coraz jaśniejsze, taki miąższ skórki. Skórka jest jakby osobną częścią i osobną radością. Sięgnijcie do własnych wspomnień, kiedy urywało się piętkę i wyżerało się środek, a skórkę urywało się zupełnie osobno. Dwie różne zabawy z jednym chlebem. I właśnie ta skórka to jest czysta radość przy serach. No i taki właśnie chleb z taką chrupiącą skórką powstaje z zakwasu, a najlepszy jest, uwaga, ze stuletniego zakwasu, tak. Jest taki jeden, ma nawet swoje imię ten zakwas, Hieronim. Wspominasz dokładnie Hieronima. To zdziwię cię. On wcale nie ma 100 lat. On ma 130 lat. Kiedy mój przyjaciel Arek Andrzejewski odkrył ten zakwas i go pozyskał od pewnej babci na jakimś podlaskim festiwalu chleba, kiedy przyjechał 2 lata później, od tej samej babci dowiedzieć, a mówi, ale nie, bo ten zakwas to jest jeszcze od mojej babci Janki. I wtedy jak zaczęli odtwarzać, to się dowiedział, że on jest dużo starszy. Co to znaczy, że 100-letni czy 130-letni? Po prostu przed każdym zrobieniem chleba trzeba zakwas zaczynić, nakarmić i część tego zakwasu zostawia się na następny chleb. Nie zużywa się go całego. On jest cały czas jakby odnawiany. Czy sama stuletniość mu coś daje? Niekoniecznie. Ale to widać po tym, jak on się po tych 100 latach zachowuje, kiedy ma ten wigor, tą żywotność w sobie. Im mocniejszy zakwas, im więcej czasu mu poświęcimy, czy damy mu czasu na pracę, tym więcej mamy z tego pożytku. Czy te 100 lat mu dobrze robi? Tak. Ale i odmłodzenie, czyli dopuszczenie jakby świeżej krwi innych zakwasów też mu dobrze robi. No i ja dodam jeszcze, że taki chleb na zakwasie, niekoniecznie oczywiście 100-letnim, jest dobry i zdrowy. Dziś o chlebie, trochę nietypowo, no bo przecież Gieno Miętkiewicz to znawca polskich serów zagrodowych, no ale proszę się nie martwić, o serach też będzie. I jeśli pozwolisz, to druga część opowieści Giena o serach tym razem będzie w przyszłym tygodniu. Bardzo chętnie, jeśli chodzi o ten temat, to im więcej, tym lepiej. No dobrze, to jesteśmy umówione. Jesteśmy umówione, Katarzyna Prochnicka, bardzo dziękuję. Dziękuję. Książka, pozwolisz jeszcze chwilę u mnie. No dobra, dobra, pomyślę nad przepisem w takim razie. Tak, I want my recipe, tak, jest okay. Dokładnie tak. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Dzięki. Za tydzień. Sufjan Stevens, przedostatnia piosenka dzisiejszej audycji. Wszystkie miejsca na koncert Krzysztofa Zalewskiego, które ja miałam do rozdania, są już zajęte. Proszę oczekiwać listów z potwierdzeniem zaproszenia na ten właśnie koncert po audycji, a na naszej antenie w najbliższą niedzielę po 19:00 Krzysztof Zalewski w repertuarze Czesława Niemena. Pani Marta pisze, co to za księgarnia na Brooklynie, bo mi wujek nie daje spokoju, bo usłyszał w radiu jadąc samochodem i każe mi teraz przewijać audycję. Pani Marto, proszę powiedzieć wujkowi, że to nie Brooklyn, a serce Manhattanu, Broadway numer 828, niedaleko Union Square, księgarnia Strand, na rogu, kilka pięter wypełnionych książkami. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszą audycję i to 3-godzinne spotkanie. Na do usłyszenia raz jeszcze. Niech zatrzeszczy winyl. Black girl carry me. In her womb to the land of the peach. Her birthing pains brought me low. But she held me high on Peachtree Road. Got my mother's eyes and my father's nose. Also, got my brother's hand-me-down clothes. We had no dream, but the love was strong. It was all we need to get us along. Chyba o tym też jest ta książka, że niezależnie od tego, skąd jesteśmy i czyj portret mamy przy łóżku czy nad biurkiem, to ci najbliżsi ludzie, choćbyśmy bardzo chcieli się od tego odciąć, na nas mają przemożny wpływ i czasem od tego wpływu naprawdę niepodobna uciec. Nowa proza w Trójce. Szymon Słomczyński. Mim. W roli narratora i we wszystkich rolach męskich. Marcin Czarnik. We wszystkich rolach żeńskich. Wiktoria Gorodeckaja. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Fragment 9. Damian pobiegł do drzwi, spodziewając się chłopaków z klasy C, których znał z papierosa, albo kolejnych dziewczyn z Bielchemu. Szkoda, że nie możesz zobaczyć jego miny w chwili, kiedy je otworzył. Nie widział Daniela od 3 lat, odkąd w dniu 15 urodzin go tu podwiózł i zostawił jak pakunek. Teraz trzymał w ręce inny pakunek, a obok niego stała, co tam stała, lśniła Marysia Kińczyk. Miss nie tylko jego klasy, ale i całego liceum. Najśliczniejsza dziewczyna, jaką znał, o najzłocistszych włosach, najbardziej alabastrowej cerze, najprawdziwsza, w progu jego domu. Nareszcie. Cześć, młody, powiedział Daniel. Zdziwiony. Wszystkiego najlepszego, dodała Marysia. Podeszła pierwsza i pocałowała go w oba policzki. Pierwszy raz w życiu. Po czym wręczyła mu butelkę wina. Wpadliśmy na siebie z twoim wujkiem przy furtce. No cześć, fajnie, że jesteś, powiedział Damian do Marysi, starając się zabrzmieć jak najnaturalniej. A co ty tu robisz? Zapytał, cofając się, ściskając Danielowi dłoń, najmocniej jak potrafi, i wpuszczając ich oboje do przedpokoju. Wpadłem na imprezę. Daniel mrugnął do niego tak, żeby Marysia tego nie zauważyła. A skąd wiedziałeś, że jest impreza? Twoja matka mi powiedziała. Ale to jest impreza dla znajomych, wiesz? Zapytał. Chyba nieco zbyt poważnym tonem. Damian, nie wygłupiaj się, powiedziała Marysia, przewracając oczami i kładąc mu dłoń na ramieniu, jakby chciała pokazać Danielowi, że się dobrze znają i lubią. We trójkę weszli do salonu. A salon był salonem w ścisłym znaczeniu. Pokojem możliwie najobszerniejszym, wystawnym, pełnym starych i pięknych przedmiotów. Chlubą rodziny Olśniewskich. Zarówno Natka, jak i Jella oraz dziewczyny z pierwszej klasy, które oglądały programy informacyjne częściej niż Marysia, rozkrzyczały się na widok dziennikarza, że super niespodzianka. Ale fajnie! Zapraszamy, zapraszamy pana! Kto to jest? O co chodzi? Spytał Robert Oskara szeptem. Nie mam pojęcia. To ten Damiana wujek z telewizji chyba. Wiesz, że ja nie oglądam telewizji? Telewizja kłamie, odszeptał Oskar. Ale jaki wujek, z jakiej telewizji? Skąd ja to tam mam wiedzieć? Daniel najpierw podszedł właśnie do nich. Cześć, Daniel, jestem. Co tak szepczecie? Kolega się zastanawiał, z jakiej telewizji pan jest. Z polskiej. Palicie? Nie, nie. Ja mam astmę. Ja jestem harcerzem. Przysięgałem. Dziewczyny? Daniel zwrócił się do kotek i wszystkie 4 zerwały się z miejsca, ruszając za nim do ogrodu. Zaraz będzie prezent, ale najpierw przyjemność, potem obowiązek. Za chwilę wracamy. Nikogo więcej nie ma? Zapytała Marysia, która wtedy jeszcze nie znosiła papierosów. No na razie nie, ale za to ty jesteś. Usiłował nie mówić tego z przesadnym entuzjazmem, żeby sobie nie myślała, że jest nie wiadomo kim. Chociaż przecież była nie wiadomo kim. Właśnie tak. Cześć. Rzuciła z wyraźną pogardą w stronę Oskara i Roberta. Spoko dom. Powiedziała do Damiana, rozglądając się po tym ponurym muzeum. Od serwantki uginającej się od mniej lub bardziej kompletnych serwisów przez antyczną sofę, zgruszałe fotele, szezlong, koszmarnie niewspółczesne obrazy, po regały do sufitu wypełnione książkami, nie było na czym oka zawiesić. Żadnej stylowej, designerskiej rzeczy, a do tego ten dywan, jakiś arras wawelski i pianino bez sensu wciśnięte między regały a serwantkę. Co za ludzie, jaki żal, pomyślała, zanim znów rozległ się dzwonek do drzwi. Przyszli Iza, jak jej było na nazwisko, trzeba będzie wpisać w wyszukiwarkę, z Tomkiem Martyńczakiem, synem tego Martyńczaka, aktora Starego Teatru. Para z równoległej klasy. Damian przepadał za Tomkiem, który choć przebojowy i szalenie lubiany w różnych szkolnych i pozaszkolnych towarzystwach, Zawsze był wobec niego w porządku i znajdował czas na pogawędkę, choćby i o historii starożytnej. Umiał słuchać. Izę Damian uważał za nie za mądrą, ale ładną, choć od Marysi dzieliły ją lata świetlne. Przynieśli mu biografię Dżingis Hana. Żebyś też kiedyś dokonał czegoś, czego świat nie zapomni, powiedział Tomek, który uważał się za szalenie dowcipnego, łypiąc okiem na Marysię. Nie spodziewał się jej tutaj. Kiedyś w pierwszej klasie przez kilka tygodni się spotykali, ale szybko się pokłócili, podobno nie na żarty, o coś, co pozostawiało niesmak. I od tego czasu raczej mijali się na korytarzu i na imprezach bez słowa. O, cześć Tomek. A ty, czekaj, jak ty miałaś na imię? Zaczepiła ich Marysia, nabierając powoli przekonania, że kosztem ich wszystkich uda się naprawdę nieźle zabawić. Iza. Powiedziała cicho. Miało być chłodno i pewnie, ale wyszedł z tego nieśmiały półszept. Miała drobną twarz, kredową mimo lata karnację i wąziutkie usta. Może i byłaby ładna, gdyby ktoś nie przestał jej rysować w połowie. A skąd masz te kolczyki? Zapytała Marysia, podchodząc podejrzanie blisko, jakby chciała ją pocałować na powitanie i trąciła jeden z nich jak dziecko choinkową bombkę. Dostałam od Tomka, powiedziała Iza, myśląc: czego ty ode mnie chcesz, głupia? I poczuła nagłą, wściekłą zazdrość, bo przecież wiedziała, że Tomek był z Marysią 2 lata wcześniej. Ten to ma gust. To w ogóle są prawdziwe kamienie czy podróba? Iza poczuła jej nieskazitelnie miętowy oddech i wyobraziła sobie, jak Marysia oplata się wokół niej i ją dusi. Żmija. Spadaj, Gińczyk, odpalił Tomek z uśmiechem, obejmując swoją dziewczynę ramieniem. Czego się napijecie? Zapytał Damian pojednawczo, a tymczasem towarzystwo wróciło z papierosa rozbawione anegdotami o politykach, które Daniel zaczął im serwować. Najwyższa pora, żebyś otwarł prezent od wujka Daniela, powiedział głośno, unosząc brwi i zastygł w tej pozie z uniesionymi brwiami, poruszając samymi oczami, które pytały: ma otworzyć, prawda? Co wy na to? Tak, tak! Zapiszczały kotki wraz z Jellą i Natką. A Damian wypił do dna gin z tonikiem przygotowane przez Natkę i pomyślał, że może jest trochę pijany, ale przecież nie na tyle, żeby mieć zwidy i zesłychy, a to nie może się dziać naprawdę. A przecież się działo. Właśnie tak, nie inaczej. Równie dobrze, tak myśli teraz, kiedy usiłuje to zrozumieć, wszystko mogło być ukartowane. Prezent był lustrzanką z 2 dodatkowymi obiektywami, wielką i skomplikowaną w obsłudze, ale Daniel zademonstrował pokrótce jej działanie na kotkach ochotniczkach. Damianowi zrobiło się głupio wobec reszty, że dostał taki drogi prezent, więc schował całe ustrojstwo z powrotem do pudełka i nie wyciągnął do końca przyjęcia. Przyjęcia wszystkich w domu zamku, gdzie poza tym jednym wieczorem niemal nikt z jego znajomych nie bywał. Babcia zachęcała, ale matka sobie nie życzyła. No, mało to macie kawiarni? Pytała. Z tych kilku zdjęć, do których często wraca, patrzą na niego 4 kotki. Na tle okna, książek, serwantki, pianina, chwistka, kossaków i Wyspiańskiego. Na tle portretu dziadka, dziekana i majora, na tle portretu pradziadka, rektora, na tle tych wszystkich salonowych przedmiotów, które zostawił już daleko za sobą, na pastwę Henryka i matki. Poza papierośnicą, jeszcze po pradziadku, ale i jej przecież od dawna nie nosi ze sobą. I tylko na jednym zdjęciu widać zamazany, mimo stabilizacji obrazu, biało-złoty kształt. Kształt obrażony, że nie został poproszony o pozowanie. Pewnie dlatego wdarł się w kadr. Wiktoria Gorodecka oraz Marcin Czarnik czytają debiut powieściowy w Trójce. Szymon Słomczyński. Mim. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku, około 11:50. Zapraszamy do reklamy.